حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح شروع فرمایا؟ تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت، گھر گھر میں مطلب بگاڑ اب بھی ہے، بڑھتا ہی چلا جا. لیکن بہرحال یہ کہ مجھے بچپن سے ہی نمازوں کا شوق تھا، یعنی اس دور میں نمازوں کا شوق تھا کہ جس دور میں نماز کا شعور نہیں تھا. لیکن شعور نہیں تھا اس کے معنی ہی کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو پہلے اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، کہیں بھی اسپیکر کا رواج نہیں تھا، تو وہ مکبر امام کی تک آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، جسے مکبر تکبیر کہتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یہاں بھی فیضان مدینہ میں کبھی کبھی بہت سارے بچے اللہ اکبر زور سے بولتے ہیں، تو میں بھی اسی کا رکن ہوں، مجھے پتا ہی نہیں تھا بچے تھے ان کے، وہ یہ بھی کہنا ہوتا ہوگا دوسرے بچوں کی آواز سن کر. تو اس دور کی بات کرتا. پھر اسی طرح بچے ایک کو دھکا ماتے ساری لائن گر جاتی تھی، بچوں کی گر جاتی ہے، تو میں بھی اسی لائن میں ہوتا تھا، بالکل نادان، مگر نماز کا شوق تھا. مسجد بس میرا رخ مسجد کا تھا الحمدللہ. نہیں، اتنا شوق تھا مسجد کا کہ ہماری محلے کی مسجد میں پہلے مطلب الحمدللہ ہر مسجد سے درود و سلام کی آواز آتی تھی الحمدللہ. تو ہمارے محلے کی مسجد میں اب بھی درود و سلام کی آواز آتی ہے. پرانا جو محلہ ہے، یہاں میں 6 مہینے کا تھا اور وہاں رہنے گئے تھے ہم لوگ، یہ سنا ہے 6 مہینے کے بچے کو شعور تو نہیں ہوتا. تو وہاں بادامی مسجد ہے، میٹھا در گو گلی اس علاقے کا نام ہے. تو وہاں جب سے آنکھ کھولی ہم نے منہ مبارک کی وہ زیارت کرواتے تھے 12 ربیع النور شریف کو، دھوم دھام سے جشن ولادت وہ منایا جاتا. اب بھی امید ہے کہ منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہوگی. 11ویں کے 11 آواز ہوتے تھے، 12ویں کے 12، محرم شریف کے 10، اس طرح. تو میں یہ سب میں پہنچتا تھا، مطلب سننا کیا تھا، شیرینی بٹتی تھی تو لائن میں لگ جاتے تھے، تو شیرینی کی مٹھاس دل میں اترتی گئی الحمدللہ. غوث پاک کی نیاز کی، میلاد شریف کی نیاز الحمدللہ. تو ایک بار مطلب اسی طرح جشن ولادت کے موقع پر منہ مبارک کی زیارت کے بعد آخر میں صلاۃ و سلام ہوتا تھا، تو اپنے صلاۃ و سلام میں بھی آگے آگے ہوتے تھے. شوق پڑھنا تو نہیں آتا تھا، نہ کوئی میرے کو اسپیکر سونپتا تھا، پڑھنے تو کوئی نہیں دیتا تھا، پر میں آگے آگے کھڑا ہو جاتا تھا. تو صلاۃ و سلام ہوا، صلاۃ و سلام ہونے کے بعد اب زور کی اذان ہوئی اور صفے بننی شروع ہوئی، تب میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. اب تھا بالکل اتنا، تو ایک بڑے میاں نے مجھے بازو پکڑ کے بڑا ڈانٹ کر نکالا گیا وہاں سے. بس وہ میرا ایک تلخ واقعہ ہے زندگی کا، کہ مجھے بہت بہت صدمہ ہوا تھا، بہت دل آزاری ہوئی تھی میری. اور سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، ورنہ ایسے حالات میں اگر شیطان بہکاتا تو شاید مسجدوں کا رخ میں نہ کرتا، بھول جاتا راستہ. مگر اللہ نے کرم کر دیا اور مسجد ہے، میں نے پھر بھی مسجد نہیں چھوڑی الحمدللہ. ویسے اس سے یہ عبرت ملی کہ بچوں کو جھاڑنا نہیں چاہیے. کون بچہ کل جا کر کیا بنے گا کسی کو نہیں پتا ہوتا. ابھی تو وہ بچہ ہے بالکل، جس کو بات کرنے کی سدھ نہیں، شرارتیں کرتا ہے، دھکا مار کے بولی سب گرا دیتا ہے، الٹ پلٹ کر دیتا ہے. لیکن نابالغ ہے، اس کے گناہ تو لکھے نہیں جاتے. یہ جیسا بھی ہے اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا بہت عظیم کام اس کے ذمے لگا ہو اور ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ ایک یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا. تو یوں مطلب مجھے بچپن سے شوق تھا، اور پھر مزید شعور آیا تو ہم ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلانے جاتے تھے. میں نے گھروں پہ جا جا کر الحمدللہ صدائے مدینہ لگائیے اٹھایا ہے. پھر جب جنوں شعور آتا گیا، پھر ہم وہ ختمے کرتے تھے. نعت شریف پڑھنے کا تو دیوانگی کی حد تک، جنون کی حد تک شوق تھا مجھے. اس طرح مطلب یہ کہ ختموں میں، محفلوں میں، نعت خوانیوں میں جا کر آج اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بچپن سے یہی لائن الحمدللہ اچھی مل گئی، اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت اور اسی پر خاتمہ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں شہادت کی صورت میں فرمائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.